ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کتاب الصلاة کے کتاب المواقیت، نماز کے یا صلاة کے اوقات سے متعلق بحث تھی. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاة مسلمانوں پر اس کے وقت کے ساتھ فرض ہے. اس وجہ سے وقت کا جاننا اور افضل وقت کا جاننا بہت ہی اہم ہے. اس سے پہلے احادیث گزر چکی ہیں بعض اوقات کے بارے میں. حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، جب سخت گرمی ہو یا گرمی سخت ہو جائے، فأبردوا بالصلاة تو نماز کے ساتھ ٹھنڈی حاصل کرو یا نماز کو ٹھنڈی کر دو، دونوں معنی لیا ہے لوگوں نے. فإن شدة الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی سختی یہ جہنم کی آنچ میں سے ہے، جہنم کی پھونک میں سے ہے. گرمی میں یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت کا ایک منظر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو آسان بنایا ہے. صحیح معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے، فأبردوا بالصلاة، تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں لے جاؤ. ابردا یہ عربی کا ایک لفظ ہے کہ جیسے وقت ہو یا جگہ ہو یا کسی چیز میں، تو ایک صیغہ انہوں نے نکالا ہے. جیسے آپ مکے میں جائیں گے، مدینے میں جائیں گے، تو کہیں گے کہ آرقہ عراق گیا، امسرہ مصر گیا، یا انجدا نجد میں گیا. اسی طرح ابردا کے معنی ہے ٹھنڈی میں گیا. فأبردوا بالصلاة یعنی نماز کو ٹھنڈی میں لے جاؤ، یہی معنی ہے اس کا. لیکن کیا مطلب ہے؟ چونکہ نماز اور عام حالات میں سب سے پہلے وقت میں سب سے افضل عمل ہے، جیسے کہ حدیث میں گزر چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الاعمال الصلاة فی وقتها، اور دوسرے بات میں فی اول وقتها، سب سے افضل اعمال نماز پہلے وقت میں ہے. لیکن بعض اسباب کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، تو اس فضیلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس رخصت کا استعمال کرنا جائز ہے. یعنی یہ کہ سخت گرمی ہو اور دنوں میں اگر آپ 12:30 بجے نماز پڑھ رہے ہیں یا 1 بجے، تو سخت گرمی میں تھوڑا سا لیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اگرچہ بہرحال تکلیف تو ہوگی کچھ نہ کچھ، لیکن چونکہ سخت گرمی جب شروع میں دوپہر کھڑی دوپہریہ ہوتی ہے یا نصف النہار میں دن ہوتا ہے، تو اس وقت گرمی اور تمازت اپنی تیزی پر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سورج کے ڈھل جانے کے بعد کچھ نہ کچھ گرمی کی عدت اور شدت ٹوٹ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو تھوڑی سی تاخیر سے پڑھنے میں بھی وہ اول وقت سمجھا جائے گا. اس وجہ سے یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ نہیں، اگر سخت گرمی ہو تب بھی نماز کے ذریعے سے ٹھنڈک حاصل کرو، یہ معنی لینا غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ جو وجہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، کیونکہ سختی کی گرمی یہ جہنم کی پھونک میں سے ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود فی الحال موجود ہے، اس سے پہلے موجود رہا ہے، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کی سختی یا گرمی یہ جہنم کی سانس ہے. اور دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ اللہ اکل بعضی بعضن، گرمی اور آگ کی گرمی نے آپس میں مجھے ایک دوسرے کو کھا لیا ہے، یعنی میں خود گرمی میں اپنے پگھلی جا رہی ہوں. تو فَأَذِنَ لَهُ بِنَفَسَيْنِ، اللہ رب العزت نے جہنم کو دو سانس کی اجازت دی، ایک ٹھنڈی کی سانس کھینچتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سانس جب پھینکتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے ہو گے جب سخت سردی ہوتی ہے تو جہنم سانس کھینچتی ہے اور جب سخت گرمی ہوتی ہے تو جہنم سانس پھینکتی ہے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور اس حدیث سے موافقت. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور شفقت سے نماز کو ظہر کو پہلے وقت میں عام دنوں کے پہلے وقت سے تھوڑا تاخیر کر کے پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے. اور یہ نہ سمجھے کوئی کہ افضل وقت کا ثواب اس وقت نہیں ملے گا, نہیں, رخصت ہے پیارے رسول کی طرف سے. تو اب پہلا وقت جو داخل ہوا اس کی فضیلت اس وقت اس کو مل جائے گی. یہ ہے ظہر کے وقت کی. ایک دوسری روایت میں ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں, حضرت خباب کہتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارمغہ, اس اجازت کے باوجود بھی گرمی, بہرحال گرمی ہے, تین چار بجے تک گرمی سخت ہوتی ہے, تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, دھوپ بہت ہی سخت ہوتی ہے اللہ کے رسول, تو فلم یشکنا, پیارے رسول نے ہماری شکایت کو سنی نہیں, یعنی شکایت کو قبول نہیں کیا. یہ دونوں حدیث کا معنی یہ ہوا کہ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ پڑھنے میں, اور یہ کوئی کہے کہ نہیں جب ایک دم ٹھنڈی ہو جائے عصر کے وقت نماز پڑھی جائے تبھی صحیح ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ حضرت خباب نے اس ٹھنڈے کرنے ٹھنڈے وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے باوجود بھی یا تاخیر سے نماز پڑھنے کے باوجود بھی سختی کی شکایت کی انہوں نے, تو پیارے رسول نے باقی ان کی اور تاخیر کی اجازت نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کوئی اس کو اس معنی میں نہ لے, کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو ملانے سے, جیسے کہ امام یحیی بن معین کہتے ہیں کہ اگر ہم احادیث کے باب کو اکٹھا نہ کریں تو حدیث سمجھ میں آئے گی نہیں, تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ نہیں جب ہمیں سختی سخت گرمی میں تاخیر کی اجازت ہے تو ہم جب ایک بجے ڈیڑھ بجے کے بجائے ہم تین بجے ساڑھے تین بجے پڑھ کر کے بعد میں اثر پڑھ لیں گے, نہیں, تھوڑی سی تاخیر. اور وہ تھوڑی سی تاخیر کیا ہے, حضرت بلال, اس کی تفسیر آپ یہ لیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی تیاری کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابرد, تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو, پھر وہ اٹھ کر کے تھوڑی دیر کے بعد تیار ہوئے, پیارے رسول نے فرمایا کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو, گویا کہ وہ پہلے وقت پر, چونکہ عام دنوں میں وہ پہلے وقت میں اذان دیتے تھے, اس وجہ سے آج بھی گرمی کی سختی میں بھی وہ اسی لیے تیار ہوئے, لیکن تھوڑی سی ٹھنڈی کرنے کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا اور ٹھنڈا کر لینے کا, یعنی زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ, اس سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی, جیسا کہ دوسرے صحابہ وغیرہ کے اقوال میں آیا ہے کہ فورت یہ گرمی کی سختی تھوڑی سی ٹوٹ جائے اس وقت اذان دی جائے ظہر کی. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم, صبح کی نماز صبح کے وقت پڑھو, صبح ہو جانے کے بعد پڑھو, یہ نہیں کہ رات ہی میں پڑھ لو, جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ فجر دو ہیں, دو قسم کی فجر ہے, ایک تو فجر کاذب اور ایک فجر صادق, اور روایات سے اور عرب کے محاورے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک گھنٹے کا فاصلہ تھا, فجر صادق اور فجر کاذب میں ایک گھنٹے کا فاصلہ, کیونکہ عربوں نے چونکہ 24 گھنٹے کا دن اور رات, یہ بہت پرانے زمانے سے آتا تھا, عربوں کے یہاں بھی دن کے 12 گھنٹے کے ہر گھنٹے کے الگ الگ نام رکھے تھے, اسی طرح رات کے دن نکلنے تک کے 12 گھنٹوں کے الگ الگ نام رکھے تھے, تو فجر کاذب ایک گھنٹے سے پہلے فجر صادق کے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فجر تو ایسی ہے کہ جس میں کھانا کھانا حلال ہے, نماز پڑھنا حرام ہے, کون سی نماز پڑھنی حرام ہے, یعنی فجر کی نماز, اس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے, سحری کھانا اس وقت حلال ہوتا ہے, اس کے بعد پھر جب دوسری فجر آتی ہے فجر صادق تو کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے اور نماز یعنی فرض نماز حلال ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وقت سے پہلے فجر کی نماز کا ادا کرنا بھی غلط ہے, یہاں تک کہ اگر غلطی سے اذان بھی دے دی وقت فجر سے پہلے تو ضروری ہے کہ اعلان کریں کہ وقت سے پہلے فجر اذان ہو گئی ہے, آپ لوگ انتظار کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فجر کی اذان وقت سے پہلے اٹھے, سوئے ہوئے تھے, اچانک ہڑبڑا کر کے اٹھے اور انہوں نے اذان دے دی, تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تو اذان فجر کا وقت نہیں ہوا ہے, تو پیارے رسول نے ان کو حکم دیا کہ جا کر کے پھر سے اعلان کریں الا ان العبد قد نام، خبردار ہو جاؤ کہ بندہ سو گیا تھا، وقت کی تعین اور وقت کا ضبط نہ کر سکا. یعنی یہ کہ اصل اذان کا وقت جب ہو جائے گا تو اصل اذان پھر ہوگی، یہ طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقت سے پہلے اذان بھی دینا یہ لوگوں کے مشقت کی باعث ہو جاتا ہے. اگر وقت سے پہلے اذان ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ اذان دوسری بار اس وقت کی نماز کا اس وقت کی اذان دینی ہوگی. اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، تمہارے ثواب کے لیے زیادہ اہم ہے. دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ لیا ہے کہ اصبحوا بالصبح دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط تاریکی میں فجر نماز کی ابتدا کرتے تھے، نماز میں داخل ہوتے تھے. جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نماز فجر میں داخل ہوتے تھے، لا یعرف بعضنا بعضا لا یعرف احدنا جلیسہ، کئی الفاظ کے ساتھ ہے کہ پڑوس کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی ہیں ان کو نہیں پہچان پاتے تھے اندھیرے میں، لیکن جب پیارے رسول فارغ ہو جاتے تھے تو اجالا ہو جاتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اصبحوا بالصبح، غلط میں نماز شروع کرو، نماز کو ختم کرو. انتہا صلات کی کب ہو؟ کہ صبح ہو جائے. یہ ہے نماز کے تطویل اور فجر کے نماز کی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر کے اطمینان سے پڑھ کر کے فارغ ہونے کی فضیلت. اصبحوا بالصبح، نماز کو غلط میں شروع کر کے اور صبح کے وقت تک اجالے کے وقت پڑھو. فإنه، کیونکہ ایک عام قاعدہ ہے شریعت کا کہ اجر کی اعلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پریشانیاں ہوئی حج میں، اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجر کی اعلی قدر نصب کی، تمہاری مشقت اور تمہاری پریشانی کی نسبت سے تمہارا اجر بھی بڑھ جائے گا. یہاں بھی وہی معنی دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإنه، اس وقت صبح کر غلط میں شروع کر کے صبح کے وقت نماز کو ختم کرنا، اعظم لأجورکم، تمہارے اجر اور ثواب کے لیے زیادہ بڑا ہے. کیونکہ جتنے ہی مشقت ہوگی یہ اس میں اجر زیادہ ملے گا. اس وجہ سے پیارے رسول کی عام سنت تھی کہ 100 آیتیں تک فجر کی نماز میں پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 50 آیتیں پہلی رکعت میں یا 50 آیتیں بعد میں یا 60 آیتیں پہلی رکعت میں. عام آپ کی سنت یہ ہوتی تھی کہ پہلی رکعت دوسری رکعت کی نسبت سے زیادہ اقول، تو یہ تنظیم رکھیں یا ترتیب کی 60 آیتوں کے تقریباً 60 آیتیں پہلی رکعت میں اور 40 آیتیں دوسری رکعت میں. یہ ترتیل کے ساتھ آدمی جب پڑھے گا تو ظاہر بات ہے ایک ٹائم لے گا یہ، اور نہ یہ کہ انتظار کیا جائے. جیسا کہ بعض مذاہب میں ہم نے خود پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، جب ایک دم اجالا ہو جائے تب اس وقت نماز فجر کی ابتدا کی جائے. اب آپ سوچیں کہ ایک دم اجالا ہو جائے گا، سرخی سورج کی نظر آنے لگی، شفق جس کو کہتے ہیں مشرق کی، اس وقت مدت وقت بھی نہیں رہے گا کہ آپ 100 آیتیں پڑھ سکیں. اس وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ مختصر کر کے جلدی جلدی نماز کو ختم کر دیتے ہیں. یہ پیارے رسول کی سنت میں نہیں رہا ہے حقیقت میں، اگرچہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. ائمہ کے اقوال میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کیا جائے، لیکن چونکہ متاخرین کا عمل ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلتا آیا ہے اور اسی کو رواج اور روایت بنا لی گئی ہے. نہیں، سنت کو سنت کے طریقے پر سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہی ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. جس نے صبح کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لی تو گویا اس نے صبح کی نماز اپنے وقت پر پا لی. ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی ایک رکعت ہی اگر کسی نے عصر کی پالی تو اس نے عصر کی نماز اپنے وقت پہ پالی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ سوچے آدمی کہ اب دن نکلنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد. دیکھیں یہاں مسئلہ آتا ہے من ہی وقت کا یا منع وقت کا، لیکن ایک چیز جو مسلم قاعدے کے تحت اگر اس پر فٹ کیا جائے تو نصوص تمام اسی پر فٹاتے ہیں کہ اگر کوئی سبب ہے تو اس نہیں کے وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی اشارہ اس کا ملتا ہے، سورج فجر کے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، اور طلوع شمس کا وقت خاص طور پہ بہت سے علماء نے اسی کو کہا ہے کہ یہ خاص مکروہ وقت ہے. اگر کوئی شخص جاگا اس وقت, نماز کا ٹائم اس کو اسی وقت ملا کہ صرف ایک رکعت وہ طلوع شمس سے پہلے پڑھ لے گا, دوسری رکعت جو پوری کرے گا تو سورج نکل جائے گا, تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ انتظار کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, کیونکہ یہ منع کا وقت ہے؟ نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بیان فرما دی ہے, اس سبب کے تحت اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. یہاں اس کو یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں سورج طلوع ہو جائے تب پھر ہم فجر پڑھیں گے. اگر یقینی ہے کہ ایک منٹ میں ہم ایک رکعت یا دو منٹ میں ایک رکعت پڑھیں گے اس کے بعد سورج نکل جائے گا, پھر بھی اس کو فجر کی نماز شروع کر دینی چاہیے کیونکہ وہ اس کا وقت ہے. پیر رسول نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس, سے پہلے اگر کسی نے ایک رکعت ہی پالی فجر کی فقد ادرک الصبح, تو اس نے فجر کا وقت پا لیا. ومن ادرک رکعتا من العصر, اسی طرح کہتے ہیں, ہم نے خود پڑھا ہے قدوری وغیرہ میں ہے یا شرح وقایہ میں ہے, کہتے ہیں کہ قضا کی نماز تو اس وقت ادا کر سکتے ہیں جبکہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو, لیکن اس دن کی عصر کی نماز آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں اس کے خلاف پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں اس کی علت بیان کرتے ہیں, سبب بیان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت جو واجب ہوا ان کے اوپر وہ پورے وقت میں کامل وقت میں, اور کامل وقت جو ہے مکروہ وقت سے پہلے تھا, یعنی سورج ڈوبنے کے قریب ہو تو اس وقت عصر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ خلاصہ ہے ان کے کہنے کا, میں کتابوں میں جو لکھا ہے, لیکن اس حدیث میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ واضح طور پر اس کا معنی آپ سمجھیں, من ادرک رکعت من العصر, جس چار رکعتیں ہیں, تین رکعتیں ڈوبنے کے سورج ڈوبنے کے بعد پڑے گا, من ادرک رکعت من العصر, جس نے پا لی ایک ہی رکعت عصر کی قبل ان تغرب الشمس, سورج ڈوبنے سے قبل, فقد ادرک العصر, تو اس نے عصر کا وقت پا لیا یا عصر کی نماز پا لی. یعنی یہ کہ نہیں وہ انتظار کرے آج کی نماز عصر اس وقت جائز نہیں جیسا کہا جاتا, نہیں, پیارے رسول نے ان کو ترغیب دی ہے کہ نہیں اس وقت بھی ان کو نماز شروع کر دینی چاہیے اگرچہ تین رکعتیں ان کی بعد الغروب ہوں, اگرچہ تین رکعتیں ان کی بعد الغروب ہوں. یہ کہنا کہ نہیں انتظار کرنا ضروری ہے, یہ نماز آج کے دن یہ نماز صحیح نہیں ہے, تو بچوں کی طرح کھیلنے لگی کیا بات ہے, سونے دیجئے ان کو. ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان تو ہے الحمدللہ کی مجالس خیر میں فرشتے آتے ہیں اور سکون و اطمینان ہوتا ہے, نزلت علیہم السکینہ حفتہم الملائکہ, فرشتے گھیر لیتے ہیں تو ان کو اطمینان حاصل ہوا ہے, سو لینے دیجئے. جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ جب نازل فرماتا ہے, صحابہ کرام کو بدر میں بھی جنگ کے درمیان سب دشمنوں کے صفوں کے سے صفیں ملی ہوئی تھیں, اس وقت ان کو نیند آ رہی تھی, وہی غشیکم النعاس امنۃ منہ, یہ ایک امن کی دلیل ہوتی. بہرحال جاگ لیں تو اچھا ہے, لیکن اگر نیند آ رہی تو سونے دیجیے, کسی کو اب چھیڑے نہیں. ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک, یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایتوں میں. اس وجہ سے خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, جو بھی وقت جس وقت بھی آدمی اٹھا یا اس کو موقع ملا فوراً نماز کا شروع کرنی ہے اس کو, اگرچہ پوری نماز اس کو عصر سے سورج ڈوبنے سے پہلے نہ ملے یا سورج نکلنے سے پہلے نہ ملے. اور بعض جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس وقت یہ نماز جائز نہیں ہے اور شروع کرنا جائز نہیں, یہ چیز اس حدیث کے خلاف پڑتی ہے. بولے مسلم ان عائشہ رضی اللہ عنہا نحوہ, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اور مسلم کی ایک دوسری روایت ہے, من ادرک سجدتن, جس نے ایک سجدہ ہی پا لیا بدل رکعتن, لیکن یہاں سجدہ سے مراد رکعت پوری مراد ہے, یعنی یہ کہ پوری رکعت اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہوگی, قضا نہیں ہوگی, وقت ہی میں ادا ہوگی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, متفق علیہ, ولفظ مسلم لا صلاة بعد الفجر. یہ مسئلہ بھی مختلف فی مسائل میں سے ہے جس میں علماء کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے کو آل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں, یہ لوگ کتنا کھڑا کرتے ہیں, حدیث میں صاف ہے منع, لیکن اس کے باوجود اس مسئلے پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں منع وقت میں بھی سبق کی نماز جائز ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب حق ہیں تو یہ قول بھی چاروں مذاہب سے نہیں نکلا. یہ چیز اصل میں مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت کچھ اختلاف ہوتا ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نہیں, چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کا ماننا ضروری ہے. تو چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کو جب مانا گیا تو اس میں شافعی بھی کہتے ہیں, احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں, اور امام مالک بھی کہتے ہیں کہ سبق کی نماز پڑھنی جائز ہے. اقوال امام شافعی کا تو ایک ہی قول ہے اور امام احمد کے دو قول ہیں, یہ کہ نہیں پڑھنا جائز ہے, دوسرے قول میں سبق کی نماز پڑھنی جائز ہے. تو پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے اس کو لے کر کے کہ سبب کی نماز جائز ہے تو پھر نقو نہیں ہوا, اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ فتنہ کھڑا کرتے ہیں. نہیں, کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے, کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے شاذ اور ایسے مسائل کا رواج دیتے ہیں جو تقلید کے خلاف ہے یا ائمہ کے خلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ تحقیق سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مسئلہ آپ لے کے آئیں میرے سامنے پوچھیں, انشاءاللہ میں کوشش کر کے علماء حق ائمہ اربع کے اقوال کو آپ کو نکال کے دکھاؤں گا, کوئی بھی مسئلہ ہو. اب آپ سورہ فاتحہ کی بھی مسئلہ لے لیجئے, آمین بالجہر کا, جس میں اختلاف بہت کچھ ہوتا ہے, اور پہلے وقت میں نماز پڑھنے کا, فجر کے پہلے وقت میں نماز پڑھنے کا, جو بھی مسائل ہوں. یہ تو ایک عملی مسائل ہوئے, اصولی مسائل میں بھی دیکھ لیجئے, جو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کسی ایک امام ہی کے تابع اللہ تعالی نے ہمیں نہیں بنایا. حقیقت یہی ہے, اگر تابع ہیں ہم تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور سنت کے, اس کے علاوہ سب ہمارے امام ہیں. کسی کا بھی قول کسی کی بھی رائے لینے کے ہم حقدار ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں جس باپ کے نطفے سے آپ پیدا ہوئے ہیں, جس خاندان سے, اسی مذہب سے پابند رہنا ہے, یا یہ کہ جو آپ پڑھیں, یہ چیز غیر شرعی ہے حقیقت میں. لیکن اس کے بارے میں لٹھ بازی کی جاتی ہے, مار پیٹ کی جاتی ہے, اور لوگوں کو غیر مقلد کہہ کر کے اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں ان سے ملو نہیں, ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو, ان کے عقیدے خراب ہو جائیں گے. اکثر عقائد کے مسائل کو آپ لے لیجیے. اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں, وہ کسی خاص مذہب کے نہیں ہیں, ائمہ میں سے خود چاروں ائمہ نے یہ بات کہی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کو آج کل جو دیکھا جاتا ہے, ہمارے لڑکے خود بےچارے اس کے نشانہ بنتے, یہ جو آتے ہیں پڑھنے عربی والے, وہ عصر کے بعد آتے ہیں, بیٹھ کر کے بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, تو لوگ نظریں اٹھاتے کہتے ہیں یہ لوگ غلط کرتے ہیں. نہیں, یہ سمجھیے آپ کہ جب مسئلے میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کی راہ میں ہمیں وہی لینا ہے جو سنت کے قریب ہو. اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو آپ نہ لیں, لیکن لڑائی نہ کریں, یا دوسرے کو جو سنت کے قریب اس کو سمجھتا ہے, سنت میں یہ چیز آئی بھی ہے, تو پھر اس کے خلاف آپ آواز نہ اٹھائیں, یا یہ کہ اس کے خلاف اس کی بنا پر آپ کسی سے دشمنی اور دوستی کی بنیاد نہ رکھیں. لیکن مسلمانوں میں چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کر کے اختلاف کیا جاتا ہے, اور پھر دوسری طرف وحدت کے بارے میں بھی پکارا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے. آخر اتحاد کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے, اگر ان چھوٹے مسائل کو چھوڑ دیا جائے تو ہر ایک یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے, سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ایک, سب کچھ ایک, تو پھر چھوٹے مسائل کو لے کر کے اختلاف کی بنیاد ڈالنا اور اس میں حلال حرام, نکاح طلاق اور یہ سب مسائل ڈالنا, یہ یقیناً یہ علماء کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک پوچھا جائے گا, ما الفضل من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس تمہید کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس, حدیث شریف واضح ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے. ترجمہ اس کا یہی سمجھیے, لا صلاۃ, جس طرح وہاں ترجمہ کرتے ہیں, انصاف کا تقاضا ہے کہ یہاں بھی وہی ترجمہ کریں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. اسی طرح لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے بعد الصبح حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ شمس طلوع ہو جائے, سورج طلوع ہو جائے. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس, عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اور مسلم کی ایک دوسرے لفظ میں ہے, لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر, فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہی حدیث اس معنی میں ہوتی تو یقیناً کسی تابع سنت یا متبع رسول کو حق نہیں تھا کہ وہ اس کے خلاف بات کرے. لیکن جن علماء نے کہا کہ نہیں, جو نمازیں ذوات الاسباب ہیں, کسی سبب کی بنا پر ادا کی جاتی ہیں, ان کا ادا کرنا جائز ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے. احادیث کو ایک دوسرے سے لڑانا نہیں ہے, یا یہ کہ ایک حدیث کو چھوڑ کر کے دوسرے حدیث کو لینا نہیں ہے. سعادت مندی اسی میں ہے کہ احادیث کو جمع کر کے اور اس کا معنی متوسط معنی اس میں نکالا جائے. دیکھیے ایک قاعدہ ہے علماء حدیث کا کہ دو حدیثیں بظاہر مختلف نظر آئے تو اس کا کیا طریقہ ہے. پہلے تو یہ دونوں کے معنی کو اکٹھا کیا جائے گا. اگر دونوں کے معنی اکٹھا ہو جاتے ہیں جمع بین الحدیث حدیث جیسے کہتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیج سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ دونوں کو اکٹھا کیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو. اب یہاں حدیث لا صلاۃ ہے اور ایک دوسری حدیث آئی ہے کہ پیارے رسول نے عصر کے بعد نماز پڑھی. وہ حدیث واضح طور پر جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی صحیح روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور دو رکعتیں آپ نے پڑھنا شروع کی. حضرت ام سلمہ نے جاریہ لونڈی کو کالا بھیجا کہ دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آہٹ پائیں گے تو اشارہ کریں گے تم بیٹھ جانا, انتظار کر لینا, صلات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے رسول سے پوچھنا اے اللہ کے رسول آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو پیارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری خصوصیت ہے, نہیں, کیا بتایا آپ نے, انی شغل تو نہاتین رکعتین اللتین بعد الظہر عن الوقت الذی جاءنا. ایک وقت کسی قوم کا آیا تھا, کسی قبیلے کا, پیارے رسول کے پاس ظہر کی نماز کے بعد آپ اٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی حالت بہت پتلی تھی, پھٹے کپڑوں میں تھے اور ان کے جسم ننگے تھے. پیارے رسول نے, مسلم شریف کی روایت میں, پیارے رسول نے اٹھ کر کے یہ چندے یا مسلمانوں کے لیے تبرک کا ایک دلیل یہ ہے اور چاہیے کہ لوگوں کو, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ غریبوں کی مدد کے لیے اس طرح کھڑے ہوں کہ غریبوں کو خود ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, دوسرے لوگ ان کی مدد کے لیے پیسے وغیرہ اکٹھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے فرمایا کہ تمہارے بھائی اس غربت کی حالت میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جزائے خیر دے, ان کے لیے کچھ انتظام کرو. تو کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں لوگ لاتے گئے یہاں تک کہ کپڑوں کا اور کھجوروں کا گیہوں کا ڈھیر لگ گیا الحمدللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشغول ہو گئے. ظہر کے بعد جو آپ نماز پڑھتے تھے دو رکعت, وہ نماز نہ پڑھ سکے, عصر کے بعد پھر مشغول ہی رہے, عصر کے بعد آپ نے وہ نماز پڑھی. اس کا مطلب اس حدیث کے ساتھ اگر نکالا جائے تو کیا وہ نماز پیارے رسول کے ساتھ خاص تھی؟ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیارے رسول کے ہر کام میں تمہیں سنت ہے, تمہارے لیے سنت ہے. اس عموم کے تحت اگر خاص کوئی روایت پیارے رسول کے ساتھ یا خاص کوئی کام نہیں ہے تو اس کو عمل میں لانا سنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے, ظہر کی, عصر کی, فرض یا نفل ہی چھوٹ گئی ہے, تو اس کو کسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے. عصر کے وقت آپ نے منع فرمایا لیکن کیا, سبب جب ہوا, ایک سبب پایا گیا, تو اس سبب کے تحت اس نماز کو ادا کر سکتا ہے. یہ معنی نکالا امام شافعی نے, اور یہ کہنا کہ نہیں یہ حدیثوں کا خاص مسئلہ, یہ غلط ہے. کسی نہ کسی امام کے ساتھ آپ یہ مسائل ملیں گے, جو مسائل آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں نے دنیا میں فساد مچا رکھا ہے اور یہ کہ تقلید کا انکار کر کے اور شاذ اور نادر رائے لاتے ہیں. نہیں, امام شافعی نے صاف اپنے کتاب العلوم میں لکھا ہے کہ کوئی نماز جائز نہیں الا ان تکون ذات سبب, یہاں تک کہ سبب کی نماز ہو. تو اب سبب میں ایک سبب تو یہ ہوا کہ آپ کی کوئی نماز چھوٹ گئی, آپ اس وقت یاد آئے آپ کو پڑھ سکتے ہیں. یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ سورج ڈوب جائے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کس وقت تک آدمی زندہ رہتا ہے. اسی طرح دوسری روایت جو آپ نے عمومی طور پر فرمائی ہے, من نام عن صلاۃ او نسیہا, جو کوئی کسی نماز سے سو گیا نماز چھوڑ کر کے, او نسیہا یا بھول گیا, فلیصلیہا اذا ذکرہا, جس وقت بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے. کسی کو فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی یاد آیا یا عصر کے بعد یاد آیا, نصف نہار میں یاد آیا, تو اس وقت اس کو پڑھنے کا یہ حق ہے. یہ ہے ذوات اسباب. اسی طرح جنازہ کے بارے میں, جنازے کی نماز آ گئی, اب آپ انتظار کریں کہ دن ڈوبنے کے بعد پڑھیں, جنازہ اسی وقت آیا عصر کے بعد, تو پھر کیا کیا جائے, پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز اس کے بارے میں میں نے جو کتاب لکھی ہے حرم کے حدود خواص کے بارے میں, یا اس مسئلے کی پوری تحقیق الحمدللہ کی آج سے 20-25 سال پہلے, تو اس میں ایک چیز ہم نے یہ ڈھونڈی کہ اچھا دیکھا جائے کہ ائمہ میں سے جو لوگ منع کرتے ہیں اس میں کوئی بعض نمازوں کو جائز بھی کہتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف یہ کہا ہے کہ کوئی نماز جائز نہیں سوائے صلاۃ جنازہ کی. صلاۃ جنازہ کیوں آپ نے تفصیل کیوں کیا جب پیارے رسول نے فرمایا لا کیونکہ جنازہ ایک سبب ہوا نا، تو جب ایک سبب کی بنا پر آپ نے جائز کر دیا جنازے کو، تو امام شافعی کے ساتھ مل جائے کہ کوئی بھی نماز جنازہ سبب کی ہو اور حدیث میں اس سبب کی تائید ملتی ہو، منا مان صلاۃ و نسیہ، کوئی بھی کسی نماز کو چھوڑ کر کے سو گیا یا بھول گیا، فلیصلی اذا، جب بھی یاد آئے، یہ لفظ ہے اس حدیث کے معنی ہے کہ جب بھی یاد آئے، تو آپ اسی کو ایک عام قاعدہ رکھیے کہ کوئی بھی نماز پڑھنا کسی مسجد میں اگر آپ ہیں بیٹھے ہیں مغرب سے عصر سے لے کر کے مغرب تک آپ کو پڑھنا ہے بغیر سبب کے، آپ کو دو رکعت پڑھنے کا حق نہیں ہے، البتہ آپ ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، جو کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ اب اگر باہر نکلے وضو کی تجدید کے لیے، آپ وضو کر کے آئے تو ایک سبب ہو گیا، وضو کی ایک سنت کا، ایک سنت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا ہے، وضو کی سنت، آپ باہر نکل کر کے وضو کر کے آئے، دو رکعت سنت وضو کے نام سے یا تحیت المسجد کے نام سے، جیسا کہ پیارے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب کوئی کسی وقت بھی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، نہ بیٹھے، حتی یرکع رکعتین، یہاں تک کہ دو رکعت نماز پڑھ لیں۔ اب دو رکعت آپ وضو کے نام سے پڑھیں یا تحیت المسجد کے نام سے، بہرحال آپ پڑھ کر کے ہی بیٹھ رہے ہیں، ایک سبب ہو گیا، بغیر سبب کہ آپ کو کہا جائے گی نہیں، عصر کے بعد سے اگر بیٹھے ہیں تو مغرب تک آپ نہیں نکل رہے مسجد سے، پھر آپ کو کوئی نماز پڑھنا